بلکې نور ته یې زیتنا زیتنا زیتنا واصبروا علی آلیتکم زیت زیت او کلک شي امشو امشو واصبروا علی اشفاء اعتبر شي کې دی وینې نور فسیر اړه سلورم او جان مخصورت کې آتمر کو ترت کې وی وین جننا لم الغالبون زموږ لخ کربا غالبی دلتا آیت نمبر 11 کے داغی نمونہ چې څنګه غالب کوم داشان د دې وجنه اور پسې راړه امتیازات صورت صورت ممتاز دے پات نمبر 6 باندې اچھا کوم تبر خلق ته نبی اسلام نو بیان خلق زیتی زیتی په پرې تروک لک شي مومن دې خبره مودره ہوتا بدل داشان نشته دوی امتیاز صورت ممتاز دے په آدمر بایس باندې چې داود اسلام صاحب کوډاګه د دوه تن راغلي دي آدمر 21 بایس وغیرہ وهل اتا کنم الخص استدور مرام بل د شان نشته درې امتیاز صورت ممتاز ده د سلیمان اسلام په غمی نه ده سونه آدمر 33 کې چې انی احباب دور خوب الخير عن ذکر ربی بل د شان نشته صدور ممتاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 34 بان چھوے گے پرکر فتن سلیمان حلقین آلہ کرسی جزر سب سمانا اچھا نمگڑ بچے ودور قردو او بیاغا راو کر دے دا پینزم ممتاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 44 بان ہے چی ایوب علیہ السلام تعالیٰ وی چ خدای صدا ورکا خود بیر کا دیو سان فدر بی ولا تحنس بل ادا شان نشته شپګم امتیاز تر ممتاز ده فاطمه ربا تر باندې چا جانم کې وجه جانویا یو بولته وای چرغ شریان سو شو اجم ورته شریان یا شریان نین بل ادا شان نشته و ممتیاز ده ممتاز ده وعد امر نتر باندې اچې نفي دل بغيب کوي د نبی اسلام په عالم بالا باندې چې نبی اسلام ته عالم بالا فتن لګي مقصد د صورت ده مخک نه ترخی ما تکا سبقا چې تش عاجز دي بل ابتلو بل مصائب په دې تکلیفونو راغلي دي مصیبتونه ځان نه لیدل کړي پیغمبرانو او اولیاءو سواد دا د حروف مقطعات نه دي اول ترغیب القرآن والقرآن شاید د قرآن د فن کتاب پس شاید د په خپل مضمون باندې چې په دې کې اجازه د مخلوقات بیانې ادا الله دیواله پدی باندې شاید دی بل لذي کفرو ادا زجر کوي منکر د قرآن ته بلکه هغه کتان چې انکار کړی د قرآن نه فیعت فسختای کی دي فسختای کی د الله کتاب نو شقاق او په خلاف کی دي کم خلق چې وو قسمیه په ما د قسم اخلي هغه دی دا کی بیا مسترب شي دي لکه امام زمشری رحمۃ اللہ علیہ او قاضی بیضاوی دواړه دغه چې قسم چې کوم قسم جواب قسم غواړي اول قران ذکر ز قسم مخ د جواب قسم شته نه بلکې بل د اعتراف راوړل دي بل د اعتراف د مخ نه نفي کوي بیا غلام انا غلطيږي ايش چې قسم یې په قران چې دا فن کتاب دی نه نه بر فن کتاب نه هغه کنده مان ټکیږي او کله چې وو په معنا د شهادت والے نو خبر ټیک شو تکا شاید ده قرآن ده پند که ده پس شاید ده پخبر مضمون اما مضمون سر ده چه مخلوق عجز ده ایو اللہ کارتا ده مشکل خوش آده بعد خر کوئی وو جواب قسم چه کم ده غاب مضوب ده نو دام ده قائده ده خلاف ده جواب قسم مضوب کی گی نا مضوب نشتی رو ته حضب کی ده نشتی او چه زمانگا طریقه والی وو قسمیه ده فرد شارت نو خبر ٹھیک شو شاید دے قرآن دے پان کی دا پس شاید دے پخبر مضمون دے قرآن سے شعر ہے اجدر مصطفین چی مخبکا ٹول عجز دی بلی لدے کفرو دا زجر منکرین دے قرآن تھا بلکہ آکتان چی انکار کرد دے قرآن نا فی عدت فخلاب کی دی فسختائی کی دی دا پرسو سره وشقاق په خلاف کې دي اوس تبلیغ دنیاوی کم آلگنا من خبیم سمرا دیر حلاکڑی منگا مخی دینا من خبی مخی دینا من خبی دینا پیڑونا آدیان سبودیان فانا داو نا ایچیقی کردی دینا فارد خلاسی فانا داو ایچیقی کردی خلاسی ولا تحین مناس او نو دا غوخ وقت خلاسی لا تا فماند لیسا فماند لیسا او لیدا چې کوم دا بیا اسم خبر واړی اندلسا اسم لاتا لا تلحین حين مناس نو دا وقت غلطی یا لا تاتی زائده زائده دتی او لا نفی دی جنس تا نو بیا با لا تحین حين مناس لا تلحین او حين برپتی بیا محضوب را پاس نو دا وقت غلطی دی بیا تیری چی غلط غلطی ہوگلی او زجر پہ انکار او زیادہ پہ انکار در سال واجیبو انا اشتاہوں گرا دی منکر چرای دیتا پیغمبر اسلام دیتا جن من ہون دی جنس او اوی منکرینو حادا سارن کذاب دیر جادو گردر ہو جن کاریب نوی کذاب ساہر دی نیحد در ہو جن دی نو دا خبی صادق امین بی دا کذاب ہو جن دا قرآن دو جن کله تم قرآن بیان کې د صادق امین په او یو ته کذاب ته وسایر اغه څنګه کذاب دی چې اجال الہ تا الہ واحدا اگر دای دې حضرت روان ډیر حضرت روان کې تو شی او الله حضرت روان دې او نور مشکل گزار ده ته نشته ان هاذا لشن عجاب یقینا دا دې خامخا یو شی ناشنا دا خو ناشتا خبرې کوي او ته وای ناشنا خبرې کوي ناشنا و طول ہوئی چی پو چین کی او پو جاپان کی او دغا علاقو کی دما آتا محبود مجرسیمی جوڑشی ہوئی او غطا بیعواز کو یو اللہ خلق و نیر شو پو روم کی او دغا یونف علاقی تا اغیر تا دیسا لیتا مجرسیمی جوڑشی ہوئی پو ایران کی اور اغیر تا بی سجدی کولی خدا ارشو اپا عربو کی لات منا تا غوزاو پا اندستان کی رانجی رامچند جی مارا و شیو جی مارا دو دا دو اگا کم چه تطور دا توحید و مکمل ختم شو نو دا کدوی دنگ پا دی ملکم توحید ختم شو شیخ رحمت اللہ علیہ مسئلی شروع که غلبی ناشنا خبری کئی او گورا ویعجی با خبری کئی او سا اگا شرک پسری بانی جی با لگی شرک خبر چیز کئی رامادا شروع ما شمارو خدا پیوڑ کرده تو قرآن کردی پویدا اجالال آلیتا الہ واحدا اگر دائی دے مددگاران دیر مددگار یکیو دیتو چی واللار تکی انہا دا شنو جاب یقین دا خامخایو شید ناشنا وام طلقر ملو منم روانو شو ڈالر دینا اوائی پتلو تردو کی چانیم شو زیتینا زیتینا زیتی انطلاق پر کی تیرا پشاو گور لوی لی قدم رو پشاو گور زیتی زیتی زیتی ایز برو وز برو علا علی تکم او کلک چیپ خورا جتروانو لاد بابا پریر دی گوری او دا بای پریر دی گوری وان تا رقل وز برو علا علی تکم این آل او سو بابا گا ترین دی پنج برو خبری ماما نی گوری پیر بابا پریر دی گوری منگو می پریر خو در جو لخ دیتو مرکا می پریر دوا والا کوا کتابون گورا خدای تو پتا مار کو کنا واد برو حالا آلت گم این حالا شیر جراد یکن دیو شیر چیراده شو ده دس مطلب ده ما تمینا بی حالا پیر منت الاخر ندیو ریلی من داما سلی پا غدین روسی دی ایسال اسلام که اگه کم داری چو دیا ده غشت نایبان دیو گر ایسال اسلام ہوئی نا شد اللہ نایبی ما داده ده زان نلگیا ده خوشم انہادا نے دا بیان دا مگر اختلاف جوڑ شوئے دروب ہوئی اون دلالے دکھر دی پتھو تا خوب گرگا زیادہ سے بارانی پکڑا پتھو اون دلالے دکھروں آراؤلی گلیش بدبانی فان دا دے دور لی سڑے رہے میں بیرنا پمین دمکے ولی بل سوکا اللہ تا نخکاری دا بلو من جوابون تا گورا بلو من فی شکی میں دکھر رہے لوی سړی خبره نه وړ کوي الله وای نه نه بلکې په شکی زماره کتاب قران چې کوم بیان کوي چې مخلوق عاجز دي د کشي دي خراب کړي او یو دا چې دغه خبره بل لما ذو قذاب بدوی خامخانه ثکل عذاب درا دای په شکی دي بلکې د عذاب نه راغلي ام عندهم قذاب رحمت ربکل مطلب بل وی شک مې ذکر څه مطلب دی دای وای چې په لوی سره ورانغه کنه نو که په لوی سره راغله وې او دا مطلب کړي بیا هم شکو دا مطلب کړي بیا هم وي دا نج به خبر ته وړو کې تړې دي خود دای شک دی پر مطلب کې چې دا څنګه دي چې او دی ای سم نشو کوله بل لما ذو عذاب پر دې خامخانه ثکل عذاب حدیثه خدانه در رحمت دی درخته خدای در رحمت چې دی تو پیغمبر کوي پیغمبر کوي به اچ تو عالم کوي عالم کوي به دا دی خو غره حدیثه خدانه در مروباته درخته دی العزیز چې غالب دی فرشاب الوهاب ا بخشش کوم کړي املا امور کو سماوات الارض بالجوام اعدیل دی اختیارات وانوز مکو آغا چی پا میند دی که کوی فلیتقو فیل اسباب فیل اسباب نو دی خیجی پا دروازو اسبان تا دی خیجی او دی خیجی اور در دی بند کی که نور تا طریقه نی او دوری وی نو برا دی خیجی اللہ تر جنگو گی چی تا دی محمد اسلام لولی قرآن راو دی با منگو باو چی دی دی خیجی برا اسبان تا اللہ تر جنگو چی تا دی پنج پیریان لولی قرآن ورکا ا دې کالی جلکان اسکول کال دی ولی قران وکړه دغه تر خبر دی وخی جندما او دالکا دا له کار ګور دی جندما جندوم کې دا تنوین د تصغیر لګ عامه په مزید تاکید دی دا ورکه لوګو نه له کار ګور دی هنر کې په دغه مقام کې په دغه مقام د مقابله کې مهدوم کمزور بشی من العذاب دا له کار ګور دی ډل په ډډلونه اډل کمی کذب قبل ما تکذیب اغداری هغه موږ کده مقابله کړو انسان انجام شو کذب قبل قوم نوح نه تکذیب کړو د الله د کتاب موږ کده قوم نوح له اسلام عادیان فرعونانو ذل اوتاد خواند لخرو اوتاد جمع وتد دا وتد میخ توي د سپاین تعبیر کوي په وتد تک په میخ باندې چې دروازه کله کیشي لرګه په سر کله کون خلی د کرانګي سپای چې په سپای باندې استحکام دبل کړي چې سپای مضبوطی تکړی نو ملک مضبوطی او ثمود او ثمودیان او قوم د لوط زم او اصحاب الایکا او جنگا ولا اولایکا مطلب دک دی غډلی شکایت خوردا ان کلونه نه دی هریو الا کذب رسول نو هر یو مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو فاق عقاب تو ثابت شه پایبان عذاب عقاب عقابی زما عذاب و ما انظر اولای انتظار نکی دا موجودا مگر دا چقیو مالا من فواق نبای دیل او در ایدل فواق مالا من فواق نبای دیل او در ایدل یعنی نبای دیل بیارا حاتا چو بدری گی رات بطراشی وشن. یا فواق اصل که از فواق دو گجر گجر چکر پیلش سابینا میخی نگوانا دو تیده زیاده لیشی وچه یو کل تشی نو زر پیر ابل رمزی نو دا غلق سار دیتا فواق وی مطلعه چه اغا یو سکر من بده بان عذاب ونده دیگی یا لها که زمیر دا غدال تا نبای دیدال لها فواق یا راحت چې بچ بشي وقالو وایده ربنا اجل لنا ورزنګ پتل زرا کی مونتا کته نه ایسه د مونږه مخزور دې ستان الله یا خدا معنا مونږ نه منو مونږ دا قران نه منو مونږ دې نه منو او کدا غلطی مونږ له دنیا کې عذاب راکې اگر ته چې وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم سوره انفال کې 32 نمبر ات کې غالبا تر شو نو دای موي دلته موي اج ربنا جلنا یا ربنا زرا کې مونږه ایسا زمونږه په دنیا کې ان الله کومه نه مونږه وسا کتابي کومه عذاب راوړي یا دا معنا چې آخرت کې موږ شي تر اکه الله موږ دنیا کرا کا خبریا میں خطاب مخدر عزیز صاحب کتاب نام اس تصدی اس بر اعلی معقول صبر کا پاغا بدر ربان چیدہ یہ وائی واسکر ابدان داود حیات کا بندازن کا داود علیہ السلام ذل اید خواندے امات انہو اواب یقین دیورا گردن کے اللہ تا ذل اید دیو پیغمبر تعریف چکم دے دا اللہ دین دبل تنقیص تا نہیں گو رکھا لکہ دا کنا کنا دیو طرف دیو سائیڈ چکم دا صفاتو کما یا دا کوارٹ روڈو کما یا دا داغو کم دا روارتو کرو یا دا شاڈانو کما دا مانا دا چکی نور غلط خرک دے دا دا فار تیزو لکو ما لکہ دیل ہے کہ دا ایوب علیہ السلام دا داود علیہ السلام صفات اللہ کما چیزان اے دے والنور پیغمبران اماتیا نو سا خود چونکہ دے خبر دے لیکن روانا نو دارنگ منگو کلا کلا یو ملگری تعریب کو دے فارد ترغیب نو دا معنی نہیں جو نور منگ نور منگ تنقیس کرو بعد خلق کوئی گی نو ایزا منگ و ایزا منگ تعریب دے کرو نور کئی منگ سر دمان خونی چا تعریب کرو خدا خو منگ بس دور کو چی دے خلق شوق پیدا شی اچھے گو تو چوبور دا لک لکا خسما دوئے چی دے پیندہ کارو شو او سول شاگردان درس گئی اتال شاگردان درس گئی آدھے پا دیبل دا بل وڑو کیا لکو دا غا درس گئی شان درس نو دا سر دیر پا چی تاز کیو شوق پیدا شی او تاز کیو غیرت پیدا شی اگر دے خوص را گلے زمانگ شل شل کارو شو زمانگ یو شاگردان نیشتا تر دیر پارا نور منگ دانا چی گئی دا بل چا تنقیز پر طول تا تکڑا خارکی چی قرآن لاللہ راو سے نیتنا تا تکڑا خارکی اوخه خلک خراب خلک الله قران نن راو دادا تا نوٹ کئ خو با دا صرف کله کلمو د فار جذبی شت کئ جذبه را پیدا شي چې دا ماشوم له کې کوډ شي سره چې کاري جنو مو یو سره ا نور د دنیا کارو مو سره کئ ا د قران درتون مو کئ ول مونږ له سره مونږ به داسې کو غیرت مونږ د تغیرت درو سره پوه شي اذ بر علاما یقولون دار کله کلمو د زنانو کې چې تعریف وګو ودانه چې موږ د یوې زنانه تاریخ موږ نور تنقیس او نه ټول د ملګری تکړه خلک دي موږ ته پته ده ټول ټیټ کار کوي او کله کله موږ د یوې تاریخو کو دفاع دی چې نور خلک پکې کوي چې هغه د عبرت او هغه تیز شي اچو وای چې د دې لای کول موږ به نو کو دانه چې تر پزت شي بیا پزت کیږي ما تر بلکې هغه نه عبرت او هغه نه تیز کار کوي زمون کار هم د کډاله کتاب بیانولې څوک چې ډیر کار کوي ادم اگر هغه د الله دربار کې خنیزي کیږي ا دې کوچتواله په نسب نه دې کوچتواله په کار دی زم په دې جماعت کې اذ بر علامه یقولون صبر کوا پاغا بدر باچ دی وای او یاد کا بند دنګا داود سم خواندې مات یقین دې ورا ګرځول کې الله تا ان سخرنا الجبال بشکا مطابق کړو غرونه د سرا پاکی به بیان لپ ما دیگر کپ نور خطو کې وتر اتا به کړي مارغان ما شورتن راغون شي دتا کل لو غواب طول اجدکم کی الله تا وشددنا ملکو اما مضبوط کړو مونږ با شهید ده په خپل امداد سره بعد خر کو غلطه معنا کړه مضبوط کړو مو با شهید ده پاسباب سره پاسباب مضبوطی اندر دي ډیر اسباب وی پوشه الله وای نکی فډیر باو ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا ولو کثرت پوشه سورت انفال کی تیر شو سورت توبه کی تیر شو اذ اعجبتهم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت آیت نمبر 25 کی تیر شو اسو دیکھ تیر شو نو پاسباب بان سڑے نہ مضبوطی گی دا اللہ پہ امداد مضبوطی گی دیر اسباب یو چا اللہ امداد نی ختم شی دروس دیر امداد دیر اسباب او امداد دا اللہ نو دا مغانی و سر دا اللہ امداد و اللہ روز تبا کن او دا امریکی دیر اسباب دی او تقریبانا خرق مخدشی ری چل والا نور دی و تیرا و شدرنا ملکو اما مضبوط کرو منگا سلطانات دادا بیعونی پخبر امداد او ارکا منگا دا پیغمبری و فتر خطاب او واضح بیان دام دا اللہ ترم احسان دے چی دا بل پا خبر زڑے پوشی دا کتنگ چی موسی رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي خدا زما د جبي غوډه فرانځي چې زما په خبره خلک پوه شي دا سوې مراد زموږ لوی مراد کې مسله راغلې نو باید وکړي خبره ما نه دغه شي برګون کې شي الله دې خکي وفات الختام اور کوم د تا واضح بیان اند عالم چې واضح بیان کوي جبل په پوه شي نبی اسلام چې بیان کو نو چې ودای کې وخت سخت راغی نو بیا به وي بیا به وي بیا به وي چې کوی وشه چې دوی پوه شي بیا وته مخ کې تا دانه جبل لگ دا فیضان لگیا شو په منډه روان دي اور اوس کو کسو پیګ بس منډه وو وال اتا کنا بول خاص ما وال اتا کا یې خنر راغله تا ته خبر د جګړ مارو اے سسور محراب اکر جب دیوال باندې راو را کوشو ال محراب عبادت خانه تا اسور وې دیوال تا فدرب لم بسورنا هدی له دیوال دا سور دیوال تا وې اې دخلوا ادا تا او کله داخل شوې په داوود اسلام باندې کوټه غا ته عبادت خانه تا ففدیا منو نو په یاره شو دینا په یاره شو چې دی بو خراب ویلره نو دې لا ته اب مېرګه خصمان من دو جګړ مې اړو بعد بعدیاته کړه بعدنګ په بعد باندې فیصله کو فیصله کې بل حق پورا پورا ولا تشر ازیاته مکا او خامتا روان کوم فلاره نی غبان په برابر لار باندې دا دوا کسانو داود اسلام په باد خان کې داود اسلام طریقه دا یو ورځ به روزه نیول او یو ورځ به روزه نه په کومه چې به روزه پاره باندې به د دنیا کار نه کو په کار به تش عبادت کو ذکر کار به کو دای په ځان باندې لازم کړو په ځان واجب کړی چې په دې ورځ باندې سم نه کوم نو دغه ورځ د عبادت وا ا دې راغ ا دې له فیصله کړل نو هغه تفاتو جوړې دا ما د واجب خلاف وکم پوه شئ یا دا چې ایوب علیہ السلام اسلام دا داود اسلام کله چې دوی تخپل فیصله واور او خپل دغه وتور مقدمه داود اسلام یو طرف فیصله وکړه د بل نه تاسو نو کله دې کوم پتا راشه دا دوه خبره ٹھیک دي اباد خلک چې غلطه او کیسه جوړه کړی دا يهودو چې داود اسلام خپل دفتر کې نه سو مرغیراله د سرو چونچی او د سرو خپي یو زبرجد وی وای ما خوکا وا او د جواهر سترګي وی او سوي او د تمه کې دغه چې وته لا خنا ته پر شو نو د ور په سلان چې وته نه ته کړه کاته وخته د ور په سلان نه ته بار او خنده ور بار او خته ای بار و نه ته بل چته او خنده ور په دوه بل چته نه ته بل ته وخته چې بل ته وخته ان چې د کاته وکتل نو هلته کو یو اوریا نو می سړیو داغه خدای لامبل برمن مې دې دغه په تماشا ډیر خپل و وای دا ته اصولار مرګه لاړې را شو هغه ته ګوري ګوري ګوري نو چاغې خیال مې یو شرق پر دې وختو نه دا يهود وي ورخه دا کفر خبرې خو چې يهود ویلې مونږ سر بیانو نقل کفر کفر نه باشد د کفر نقل کول دې په نور خلک ته عبرت وادي دا کفر نه اعلان کړه خبره ده د کفر وچونګه موږ استاد په یو کوچ سباله وو اذن چې تاسو یو ګوري په دا کې تفسیرو کې او تاسو به یقین وکړئ د کافرانو نشي په دیوان صرف دې لپاره چې تاسو کفر نه بچو الانګ دا خبر د کفر دی د پیغمبرانو په باره کې چې پردو خو ته بربنتا یو شریف انسان اچا برو خو یو گاونډای را شان بربنډای خدای ما کا څوک بربن خو یم نه نه به ته وو دا شان ته مو نه ګوري چې چا کې لګه حیا او غیرتی وېدو ته په تماشا چاړو کا دغه دی یو ټول اشرف ورکو او په یو ټوله پټه شو نو اېدا سر ترا کوشه نو اوریا را وخته هغه ته د خدمات افریدا هغه ته د ما ډېر په مینا کړه ولدا ما ته افریدا لکه پیغمبر ته بدا ته وکي یو سړی چې غیرت داد وکي چې یو سړی ته وستا خدمه خو هغه شوی دا ما ته افریدا دا یو بدمعاش او پلیت انسان کدا سی یو به غیرت انسان چې د فلار د مور پته لګیا کدا څه کوي وکي پیغمبر دا دی کوي مودودی وای او وای د مدینی په انصار باندې يهودي اخلاق او اثرات را دکوي دی وای زکوي چې چا دوه خدای شي او خدابز ته تفریده ما یو په تما شو او يهودو کې دا وو يهودو کې دا چې چا خدابې خوغه له خدابې چې ستاره خدابې خوغه شو نه او ته پرې خدا الله هو وای پای کې يهودي اخلاق راغلي مودودي وای استغفر الله وای شو نو خیر دا اگر هغه دا وته چې نه جدا غو نشم پرې خدای دا د ماډی را خوغه دا پیخه نه دې jihad نو لګو اچ کوم ما ستو لګ نه ما کې صفدار ته لګ دې پرنټ کو جامو چې مرشي اسی تاسو پیغام رو داسو کی چې هغه پرنټ کو جامو هغه دور کارنامې وکړي وای يهودو ګرخه د دروغ دی ګره وای دور کارنامې وکړي چې بلا خلک کې مړته نو دې ته خطر راوي ګ بچا تا داود اسلام چې او ژوندې په هو نو پلان کې دا ته ولګا صح مو ما هسته چلته وی غته صفدار ته وی چې دې پرنټ کو جامو چې مرشي الله اکبر انو الته کې دې مرشه ان د په خده وې نکاو تړم نو دا دوه فرښتیا لري او هغه وته وی چې ان هاذا اخي یکرن د زمارو ده له تضو ناجا د ننانې ګړې دی یو کم سل ګړې دی ولی ناجا تو واحده او زما ګړې دی فقال نو وی دې اقفلیا زمور کما دی وی چې زما سر شي وعدني في الختام اده غالب له په ما باندې بیان کې چوی له کده خو نه نه خدوي يهود وای د بیا به يهود يهود کوم نشته ورکه چې په خاطر نه يهودې چرته بیا ورته وای چې زما دا خبره دلیلو کوي ویښ شي يهود وای چې داود اسلام نه نه خدوي انو دغه چې وګړو سم شي نو دا دوه فرق تیراله وته وي چې د موږ جنگ ده د موږ دوه دوه انا زما انانان وګړي دي زما یو ګړه ده او دې رور مې انانان وګړي دي اده ما ته دا یو مار راغی زما سر شي نو څو کما نو قال وي او اسلو ده سم لقد ظلمك یکنن زیاتې کړه پتا باندې به سوال نه اجدکا په غوښتو د ګړستا اعلان عاجی چې یو ځای کې د پرګړتا د خړې ظلمک چې دا یو کم تللی تان یو غاړي پیسله وکړه کنه وای نه کذر مې خود تا یو قرآن ډیر د شرکتیان خام خاطیاتې کوي بازې په بازو مگر زیاتې نه کوي هغه شرکتیان چې ایمان او عمل کوي نه او ډیر لږ دي دا خلک وزن داود و چې دا وي وای دې یو بل ته وکتل داشه نو داود اسلام پوه شو هو دا فرق دی دا کیسه دروغ دي ګور بیا بیا ته ما وزن داود او ګمان وکړه داود اسلام چې یکران د دې امتحان وکړي شو فاست فر به بخنه وخت نه خو نه خدای ما ته ما پیو چې بل بل سره بل نه مړو خو زه فارست کړم وخره دراکه خپل وتر وکړم چې الله ته وانا را ګرځېدون کې یو دوی اصل کې دا کیسه دا اصل کې کیسه دا وا چې داود اعظم اوقات تقسیم کړو یو ورځ عبادت لا یو ورځ دنیا کار لا په سره لا نو دایره غلی دا دوه کسان نو داود علیہ السلام په یاره شو چې دا خود ما دغه نه به موباسي زه خو نن زما ورو دی بار یو ته نه خیر دی ان لکه معمولی فیصله دار الو کا زما نه نه یو ګړه دې د نه نه وی داود علیہ السلام چل فیصله وکړه د کده خیال شو وای دا خو نن دا ما غلط کار وکړ دا ما غلط کار وکړ یادا یادا چې د یو طرف فیصله وره اغه ته وی چې دا زما یو ګړ ادی بل ته پوتونه کالاک به کاره مدعالین ته پوت به کار وکړه مودوی خو پر داوا پیش کړه نو مدعالین ته پوت به کار وکړه چې لکه ته سوې چې ته پوت وکړې چې ته سوې دا یو ګړ چې د څخه ده دا د شاده کې دې چې دا نه دو نو داود اعظم یو طرفه فیصله وکړه په دې کې مبتلا شو دا دوه خبرې ٹھیک دي او دا غړونبانه خبره کم چې يهود دغه غلطه راخا وظن داود او گمانو که داود علیتام انما فتن ناو چه که نمانگی امتحانو که بدا بانده فاستغفر ربو نبخنه ورزا اختا درق فلنا چه اللہ بیا بداس نکم اچه یک طرف فیصله بنا کم وخرا کوانا او غور دی الله تر کو کوم کې را ګرځون کې د دې خبره فغفرنا له ذالک بخنه کړو موږ ته د موږ دته د دې ماضی را مخکنه له موت ماف کړو چې له وجه شانت کې ما ماف کړو وان له وند لا ظرفا یکن د پر ما سات درجه را درجه او خوځنه ما بهترین منظر او داودا ان جنناګه پېشکه موږ ګرځوته خلیفہ د فلر خپل مامور په باکه خلیفہ په باندې مامور خپل تابعدار زبتا ته حکم کوم ته خلق درته پاک کوم به نه ده په سالې کو په من خلکو کې بل حق کې پورا پورا یان دوړو غړو تر دوړو طرفو خبر اورا ولا تتبلا وا او تابعدار مو کو د خوښ یک طرف فیض اللہ خدا ستا خواہش تے ستا پڑ گرالے جی دیو ظلم کڑے دے پوشے دیو ظلم کڑے دے دی مظلوم امدار پکارو جی دا غم کم چستا پا خیال ظالم اونام تا پوس پکارو کنا چتا غنا تا پوس انگا دا ہوتا دا خواہش تا بیداری کنا ولا تا تبیل آوا آتا بیداری کنا گر دے کیا ویا دی آیت کے عمل شوخو آیت نمبر 24 کو گر لگا وإن كثير لم كثير من الخلطاء ايقلن دير الشراكات ان خام خاصياته کی بعد بھی بعد مگر زیادتی نہ کہ اغا شریکان چیمار عمل کرنے کو رتا ادا لري لگتی چل تا کہ شراکات بچا تر کہ چ عقیدے توحید ورے او عمل پر سنت کھا چ عقیدے توحید او عمل پر سنت دے زیادتی نہ کہ فشراکات کے او کرن تو دیر خسڑے نے اموز نہ کئی اڈیر خدر قرآن تا نکیری اتا دان سر شریک کنو خرق پا دیکی دان تا نوٹ کا شراکتی آغا دان تراخلا لکا نوکر این خیر امانیست اجر تل خیول امین نوکر چی نیش چاکی دو صفتو نہیں چی او قوی بی او امین بی چی طاقت پا کدر آغا کاری کم کار لیش نوکر کے اول چی امانداری اشراکتی آغا اخلا آغا تر شراکت کو چی آغا قیدتن معاہدی ابل امرن اگر چگن مطابق سنتی نو دکا تڑے بتا در دوکا نہ کئی او کنا دا نور دیدان تر کڑیر گیرے اگدر قرآن تا نکی دی ابری دکھرے لیا مسواک و سغر ہے لیکن اگر سنتو بانے عمل لکی غم خادا ہے دو سر مکو دا خائن دے دے بلی غر کی کمو کھاتا ملاو شد دا نور کئی دان تر یا داودو او داودا انہا جالنا کمان گردو لیتا خپل مامور خپل تابعدار په دنیا کې فاق کوم بینا نا فیتر اکو پین دا خلقو کی بل حقی پورا پورا این دا طرفی انو خبر آورا دا مدعا مدعی خبر چی واوری دا مدعا لین هم تا پوس کاو چی سنگ چل دے ولا تطبیل آوا آتابیدار مکو دا خواہش تچک طرف فیتر اکی دا خواہش تا بیدار کو دیکھنا فیضی اللہ کانتا بی اللہ نو خطاب کتا دا اللہ دیلارنا یکن آقدان چ خطا کیږي د لار د الله نه دی لا د افسخ د پتاب دا چې پرې غو ده اور د حساب کې دا د طرفې ترې چې کوي دا خدای قیامت نه مانی او دلیل یې کړو ما خلقنا السما والارض هم نه پیدا کړ ځوانو مکه هغه چې په مینه دي کړي باطلن عباس اپا ته باندې نه دي اپا حدیب ته باندې انما خلقنا کو ابتا دلته مو باطل وما خلقنا سما انی پیدا کوم کا سوانو از بکا هغه چې به مزګی کی باطل ابس ندا الله دې خپل مطلب له پیدا کی مقصد لا چې هغه شی چې د الله توحید په دنیا کې خور شي ذالک ظن الذی کفروا دا ګمان دا کسانو چې کفر کما ګمان اچ ویر دا خو دنیا وای آیا شاله پیدا دا وخت تیر ټیم پاس دا د کافرانو ګمان دی د مومن عقیده بدایي چې الله دا دنیا پیدا کړو په مقصد اعمال دا جوړ را کړی دی او مقصد فاره چې په دې کې دا الله رضا سره کوم اخرت وره چې ابي ابس دا جوړ تیری په منډو تړو فضل دا خلک څنګه دی دا بي وقوف خلک دی په دې دنیا دا خلک جوړ نه فتن لګي چې څوک نن مري او څوک سبا مري څوک کال بعد مري دا ځوان د بوډا فتن لګي خانه دا کړه قیمتي کوي د قران دا وخور کوي قران دغه بل ته وخای د دې فائدہ متا تاسو معلوم شي او کدا ته منډي تړو ابته تیروي نو ګردا ګور ویر ظلم نه ځان سره تعالی بس نه پیدا کړي فویل للذین کفروا قال قد فذاکتم چې کفر کده ورنه ابنا جلت ابنا جلذین امنو امنګه ګردو کتا چی مارړ عمل کړنه فشاد فساد کو انکو پس بکی یو غلی موحدین متبر سنت دی بیان کئی یو فسادی ان شرکیات خورای کو دینا کئی یو شانتی دی او نظر متقینا یا گردو منگا پرزگارانا موحدین متبر سنت کل فجار فشاد بدکارو یو شانتی نا ترغیب لال قرآن قرآن تکینا چه فجار و فساق پی جانی او متقیانو پی جانی او مومنانو پی جانی کتابنا دا دې مشان کتاب دې ان زر نام لیکا را لګلې موږ دا تا کتابون د دوه پښونو د عظمت دي عظمت شان دي اظهار لپاره چې دا ډېر دې مشان کتاب خلقا دا ګوره د فنکیر یا د لاور یا د سوات یا د عربو د چا مولا کتاب نه دی د دیوبند عالم دا ګوره د الله کتاب دې کتاب ان زر نام را لګلې موږ دا الیک تا تا اما معمولی شخصیت نه راغله د پیغمبران سردار راغله اپ معمولی میاش کنه راغله شهر رمضان دی انزل فی القران اغه شپه چې راغله انا غا خیر من فی شدت وای اندل نو لیکا را لګل موږ دا ته مبارکون د برکتونو کتاب ته ګور شپه په زور برکت شي را امیاش په زور برکت شي را پیغمبر به امام الانبیاء وګرځیدا اگر زمانہ به خیر و قرون شو عقل چې کوم د نزول وخت موجود اگر رضی الله عنه رضوان در قران برکات دی مبارک د برکاتونو کتاب دی نو تو ته چې کین ته برکت کیږي نه ستا عمر کې برکت شي ستا بچو کې برکت شي ستا کور کې برکت شي لیدبرو آیات دی فار چې سوچ کی خلق دی پیاتونو کې اون دل کتاب لید دبرو سفیان سوری وی اون دل کتاب لید دبرو و جعلو لی تلاوتن قرآن را لگلشو لید دبرو دیفار چی خلق سوچ گیو دی پیاتونو که و جعلو لی تلاوتن اخر کو صرف تلاوت تاو کرو در رجی پر امیاش که پار جماعت که ختمونه دی لیکن در خدا دی کتاب سوچ دی شدی که ویسا د ټول ختم نه چوکې ټول ختم چې توکې دا غنه یو سورې سورې فاتحه چې په دې باندې خلک کوی کې خپل بدن توکې دا د شلو ختمه زرو ختمه دا خلک عقیده په کې سميږي عمل په ټی کې د خلکو ها فوشه کته ته په اندوز ختمه وکې لیکن تو الحمدلله معنا ونه کې یا کنه ولې کنه سیم په معنا پوه نشي نو ته په اندوز ختمه وکې څه فائدہ شو دڑاندہ پہ کور کشم اپنے دل دی بیمانی مجھ مشغولیت دا قرآن سارا سر دا سور فاتحہ ہو تیار بیان کا منگ دا شفیق خانی کور کبا درس کو ارد دا منگ لڑی تراوی کوری یو کالی یو سو کتان را دا بڑاگانو مزوانانو نچی ماو کتل نچی دنگ تراویو شد ما مخی تراوڑا میو خبرتا کم زیمو سو یو منٹ کری بی خام ما تاسو اومله کې مولیا نه پړ شو بیا وی مولیا د خدای یو خو به د مولاګان یو ایو جماعت داتري چې پای کې لاندې تراوی موږ د چاوي د لاندې تراوی د ترانو ما خدا ترانی خد خدا ته خاطر خبره ته ما کوم ما په دای دي چې تا ختم وکي دا غیر ته یو خښه نه خې ته موږ کې کوم تر تر دوی الحمدلله رب العالمین چې دا ته دوخه په مانو سره چې بیا مسکه وي دا وړي خکار شي دا ټول ما کینو دا زموږ وړومبه ابتدا در ته ته ما باب تواري وسکو شفیق خان په کور کې ما باب تواري درته او تراو له بار ته موږ نواز مولای صاحب یا بچا مو ته یاته تراوی را کولې نو دغه بډاګان چې مولې رسو تر دوانانو نو ما ته مې خبره ته کوم تاسو مې مولیان را پړ شي یاو پدې د خدای وی خو باسل کی چې دې ته نو ګوري دا بډاګان دي ار جماعت کې تراوی دي له ګوزې تراوی د بډاګان غریوانه مودرو دي نو کله پیسې ورو چر راو ګرځي کله څه کله څه تراوی خو یو نپلې عبادت دا ختمه او نه بل عبادت راغي پورې خو چرړ دي چې دړه په خوشاله سره سره کوي چې کله باندې بوچ نه خو عبادت نشه یو فرد عبارت کار باندې پوچ کیږي کنه پوچ کیته به کې لکه دا روجی دی ول دی کدی پیړ چيو کدی پیړ نه چوي تبکه پیندر کا پیندر موضوع نه کړه دی پیچيو کدی تبکه ایو عبادت نفل نه ناغه بالا کې چا په تویبي خاطر تر به کې چړل په خوشاله کله تنګيږي نو بیا به نه کې بس بیا پرې کړه او نفل لا تیم کنه نو ما غیته ما خنه چې تاسو په دغه باندې پوهه کما خدای دې مولیا نو یو خوباسته لیکي ا چې دې ته نو ګورځې بډاګان دې بیماران دي او ټول به او دا وي چې فطروي فرض دي او ختم فرض دي نو بډاګان خر کړو مې خو خامنه چې ته معنی کوم بیا بډې راکړي نما ات الحمدلله معنی په غرض باندې وته یو لوګو د قران ترغیب او رحمت سبا نه ان شاء الله شروع کوو سبحان الله الحمدلله رب العالمین په معنا باندې پوه کړو ټول وارو یاد شوتا بلر به بیا ما الرحمن الرحیم په معنا پوه کړو بلر به مالک یوم الدین په معنا په تفصیل پوه کړو بلر په دیو ګټه شل میټر تر سم ته کوم بډا غان شي تنګ شي ته تراونه بعد لاندې تراوی به کولې یره خدا ته ابتل تر کی ماته سورۃ فاتحه خلا تکړه نو مې بس ته خو نه نه اوس بس چرته اوس بدا نور وو ما نور ووسو بیا دا وو وکړه ما ښه نو بیا واته ترته بقره شروع کړه نو بیا ته موږ غالبا درې خط به وکړه کنه درې خط به بیا موږ وکړه تا کې پاره ده کې آی کې بیا بډاګان بډاګان کې وو هغه به وی وی د الله انصار کومې چوغدا په استاد لمر وکړي ما ولی کته مور شم بیا نو ما کته مور شم ته ما شوک ساته قران تر ما نه به تعالی الله خ پیدا کی پھر داتی بنی مادی نمخی منا زدو بسی سب بل بسی اللہ کار دے زمان کار دے او ادوام چکا شد بودھا ازدوان میں اسو ما تچی بودھا علاقے پتہ اللہ گو سے پتہ فالا راہ مکو نن بری کال نمری دو کار باز بری نمائی اسو دا دیر خو وقت دستا دا پارا چی آخری خاتمہ دے اللہ خاکر حدیث کرا دی یا سر جہنم عمل کئی کئی کئی آخر کی اولیش جہنم تا پاس شو دے جنت عمل شروع کی جنت تلاش ما کی دیش پتا گا کی ملک سیبا نو ډیر خوشاله بیا او موز به پناستا کو زیر رنگ چې قرآن شروع شو اگر دور خوله شو تک سور شو پولارا با می موز کو بیا پولارا با می فوشه نو ما غی پوی اگر ما آتاین لی ما پدای دی چه ختمو که ختم نده یو صورت شو باید آدیر دی صورت فاتحه چه پدی خرک پوشه لیه دبرو قرآن خراغلو دفار در سوچ در فکر پدی را بان امام قرطبیلی کی وی وفی هذا دلیل على وجوب معرفت معنی القرآن پدی آیات کی دلیل دی خبره چې قرآن کریم مانز د کول دا واجب فرض دی واجب نور امامان واجب فرض ته وي زمنګ د امام په واجب او فرض کې لږ فرق شته نور امامان هغه فرض او واجب یو ګڼي وفی هذا دلیل على وجوب معرفت معنی القرآن پدی آیات کې پدی آیات کې دا دی دا دلیل دی چې د قران کریم معنا د ګور فرض ولې لید پرو سوچ الکه دې چې سره په معنا کویږي کنه الله را د قران درا دی ګلو مقصد ذکر کړل لید پرو راته وچار کړه مقصد تدبر د اتو دی او دا د انزال لپاره علت بیان کوم نو ثابت ادا شو چې معنا د ګور فرض دی دار ابن جوزی رحمت الله علیه دا کتاب صفات و صفات هغه ذکر کوي وای دا حدیث ذکر کی چې قرآن دیو هر په لس لس دی کوي ذکر کوي ته ور کوي لس دی کوي نبی اسلام ویلو چې قرآن په یو هر په لس دی کوي ابیا وی چې الف لام میم حرف نه دی بلکې الف حرفونه لام حرفونه میم حرفونه یا الف لام میم درې حرف دي چې الف لام میم دوی په تدبر خو سوچ سره نو په دې باندې ډیر شي نه کوي نو دا که حدیث دلان ذکر کوي صفات صفه کې وای وای دا هغه چاله دي چې قرآن په تدبر سره وای اوی لا خیر فی قراءت فا قراءت کی بالکل خیر نشته چلا تدبر فی چې به کی سوچ تدبر نی قران خو راغله سوچ د منافقان صفت چې ذکر کړي افلا تدبر قران آیا سوچ دن که دا منافقان پا قرآن که امالا قلوبنا قفاروها سورت محمد که براشی آدار سورت نسا پاسی که ترشو افلا تدبر قرآن قرآن آیا سوچ دن که دا منافقان پا قرآن که ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. دا دا منافق صفت ذکر کرده ده چه پا قرآن کی توجد کئی اپا قیامت کی بدا آقا سری با نبی صاحب شکایت کی چه تو قرآن کی توجد کئی. وقال الرسول ابوی نبی صاحب یا ربی وربدوا این قومی تغذر القرآن یکن از مادیمت دیولو دا قرآن محجور فری خوده و زان پینا پوکو تشیل پا دزدکر و معنی کی سوچنو کو پیغمبر اسلام به شکایت پدې خلکو باندې کوي لیدبروا آیاتی اور دد عمر روکړې بجواتون کې دد عمر دے او زای په لور سپیکرم لګولې چې یو دیدانم شروع شي هغه دانم شروع شي نو پاتې لګی شوی او ترجمه نشته. قران چې تر راغلو لیدبروا آیاتی هغه نشته. ولی تذکروا الباب هغه پار چې پانوالې کړواله اور داود علیہ السلام واقعہ بیان شو اور اس سلیمان السلام واقعہ پر ایمان کی ترغیب قرآن اور کو دای ولی وی دغه داود علیہ السلام مبارک یہود ډیر په کواس کړل اور سلیمان السلام مبارک ډیر په کواس شوی نو که قرآن ته نه نه نو ته به کافر کی ګوره کدا کا واقعې چې په تفسیر کو کړه کافر کړه به ته ولی هغه د کفر خبرې کړې چې ته قرآن ته نه دی نو ته د پیغمبر درجه به پیژنې اپوچ نو کچا دغه کفریات ته باندې ادا درو دي دا غلط دي. لکه نن سبا د کفر دور دی نه تکې نه تاسو کنه کسبه کسب مولیات پیدا شي دي کنو که کسبه کسب ساجیبا خبره کوي ان نت فور چا څنګه دی بلار ځان کړی دی انګریزانو بلار ځان نو نت پیزور په باندې نت واجو بس ټول رش په بیا ګوره چې څه دی خو ګوره د انګریزانو مولیانو په کې ارزه کفریات کوي چې قرآن چا دی ویل دغه نه چې سیوالی کفر ته ورسی قرآن دی ویل موږ وایو چې قرآن وای قرآن خو هي قرآن وای چې خلق بشي ماحول ډیر زیات ګند شوی غره ډیر زیات پلیتې دی فکه علی رضی الله عنه وایو امام نبی اسلام فرمایلا چې علی ستکون فتنه تم ولی ډیر فتنه براشي قلت من مخرج منها ما چې دا الله پیغمبران د فتنو بچاو بس شي صورت په څه بچو ما ته چې کتاب الله هر فتنه چې دا غی علاج قران دی نن دوره فتنه نشته شپیر نشته نبی ته امی دوره فتنه براشي لکه د هر د تاسو د تار چوش دیږي ادا یو دغه چې د مشکړه دا کته دی یو دانا دا شن یو بل فاز وران یو بل اخلاص شي چې بل فتنه بل خل فتنه بل فتنه یو روایت کرا دی چې دا فتنه براشي کل حسیری هلکا دا د پوزی دا پتی نی یو بل فازا دا دی یو بل فازا فتنه راشي دلی طولو فتنه لاج گره قرآن دخانا چې قرآن نی نو فتنه که مبتلا شوی گره پل بچی بچ کئی پل لونا بچ کئی قرآن اوزان که غیرت پیدا که لگونه دا مخلوق خیر رو لٹوی مولیان خو نه لټای او خپل ځان خیر لټای او پیسې کراکه د موس کوم اګه نه کوم پیسې کراکه درس کوم اګه نه کوم تا تا د الله بندیان یې الله رضا کوي او قران شروع کوي دل ته راولې مرګور له بوزي مینا تو کوي خلق ته خلق قران له بوزي چې خلق کوی شي چې شیطانان نه بچ شي خطرناکه عقیدی خلق شروع کوي پر ملک له تدبروا آیاته دا دې مو شان کتاب دې راولې موږ دې راته تا مبارک اند برکتونو کتاب دې لیدبروا آتی دې پار چې سوچي کې خلک دې په آیاتونو کې ولې تذکر او رب دې پار چې پنواله کړو عقل والے چاته وي قران دې ذکر نه دا عقل مند دې وهبنا اس واکد سليمان السلام عامه کې قران چې قران دې نیول پیغمبرانو درجه ته پیژنه وهبنا لداود سليمان او باقا من داود اسلام تا سلیمان اسلام نعم العبد سخ کل بانده و پده ایک کلی کئی نعم العبد اینو او آب یکن دیو را گردیو که اللہ تا پارا معامل اکی دعا اید ارضا علی بلا شید صافی تازل جیاد کلش پیشو پدوانی پا مادیگر که چونشی و تو صافی چونشی و تو نا الجیاد کرا خجیاد تیزم صافین وی لیکي ګرځر کې هغه استا اچرا سومې نی مخکې نه دای په ځمکه راځي لګولې ویلهونه یو ته پدری خو ولاړي مطلب دا چې مالک ته چې مالکا د ته تیارې مکارو خو ملېږي کم پلې چې په مخه کې پلې دم صاف نو موږ موږ معنا وکړه چون شي دا بهترین اسونه الجیاد د جید د جید وی خطا افقال ان يهبب اب احببت الخب الخير نو اذا ان يهبب الخب الخير ما من اوكر من دعتن ترى عند ان بمعنى لام دفارا دفارا د یادول در عبد ما چې په دنیا کې د ما در په شان چت شي د فارن جهاد حتا تو ارض ویل حجاب تر دې پورې چې پټ شي په پردو کې نوې سليمان صاحب وردوا واپس راولې دا سونه چیرې اوست وردوا لیا را واپس کې دا سونه په ما باندې چیرې اوست فتفقن شروع شو سليمان صاحب مسخم چې لاس راخه لاس و بسوکه په پاندو دا سونه باندې په پاندو دا سونه باندې ولا نا په سټونو باندې د مینینا د اس بيزال د بوډا نه بوډا تل چې چاپی کې د وګیو چاپی کې رخ په ډېر خوشحالي کې دا کرنګ اس ته اصل چې پرې خپل اترګې په سټو الله ترخ کې ا دې ډېر خوشحالي کې او دا چونکې د جهاد شیانو د جهاد اسباب ترمینه کول د جهاد اسونه ترجمینه کې د عبادت ته نو سليمان صاحب په دې لاسو راخل خپي ولا را کولې چا فکرې په سټ ولا سلاث راکو انو هغه چې مطلب چې ثواب راته ملاو شي په دې ځای باندې یهود سم کولابي نکلي وای سليمان صاحب اتونه ته ودرېد انو اید په دې دغه کې شه په نو تماشه شه ا دما دیگر مست قضا شه نور پرې وته حتا تور به حتا کې نور پټ شه په پرده کې نور کم راځي دا کې نور شته حتا تور ته شمس ا کم دا کې چې نور پټ شه ا نو بیا وی ا وی یو افات کې نو نور واپس کړم نو بیا شيګان وای چې دا صرف هغه نه نور خو اجل دې له واپس کړې شيګان به ګرمه کې لاړه وې دا تی وا دا خونه یو اجر دې لام یو دل دا جماعتګر مس قضا کا مقضا شته انور ته واپس واپس نور وای بیا یې موږ کا ادا خسی بي سي يهود يهود فلیت خلق دې فلیت خسی مونږ ونا او اتون ته شروع شو فتفقا مسخن مسخن مراد چې وای وال شروع شو چې والې اتونا پخپو په پسړو وای زر اسونه مړه کړ الله اکبر زر اسونه وای مړ کړ سو نقصان وکړ یو پیغمبر له صبر کې څنګه نه د دنیا په محبت باندې ته مسکدا شو حب الخير د دنیا محبت مونږ ونه حب الخير مینه د اس ادا سره مینه د فار د عبادت وا ځکه دا چې ګمه د جهاد سلو د جهاد شي سره مینه کول د عبادت ته نو دا وی یو د مسکدا شو د ما ديګر نبی اسلامو چې ما ذکر موږ سره قضا شه دا د شله کستا ټول دنیا روانه شو نو سليمان اسلام له یودا صاحب چې د ما ذکر موږ قضا کړ قصد د دنیا په محبت به دا یودا صاحب ته چې اتونه مړ دا اتونه په کیسه ګناو ا چې اتونه زر اتونه مړ کړ بل د بیت المال مال خراب کړ زر اتونه د بیت المال هغه ختم کړ استغفر الله اتل خبره دغه وه چې سليمان اسلام راغی اتونه او تراوسته شو انده وی منډه اورور کوي چې منډه اورور کوي حتا تور به شي حتا کې پرده کې ودوی را واپس کړي کا چې واپس راو ته جو شروع شل اس نه فراق د پار رسو چې الله ما رضا شي ان يه حب در هو بل خير په دې او کمی نه د اسونه سره خیر معنا مال اصل نبی اسلام وای د اس په تندې کې الله خیر چوله خیر والا ان په ما دلام د فرض ذکر درپما د فرض خورل د توحید درپما دا ما دل وې دو تر مینا کوم ولقد امد ما سغت الا چې بیره شنو ما نه بیا لا تر اخ کړی و ام تو بروسکم ورج لكم و ام تو بروسکم سمانا لا تر اخ سټونه وای په تور باندې نه نو ام تو بروسکم لا تر اخ په سرو باندې وای په فسرو باندې لا تر اخ وام زو دا نه چې سټو په تور وای ځان ته مخ تیر شو په تور دی مایدا کې په تور ته مایدا کې غالبا آیت نمبر 6 او بزور دی نساء کې آیت نمبر 43 کوشه مسخت له کبیره شي هغه ترای مسخت الجدار مسخت بالجدار سمانا ما دیوال پتوره وو نه ما په دیوال باندې لاس راخ وو مسخه سله کبیره شي ما لاس راخ کله دک مسخه نو شروع شده مسخه نه چې لاس راخ په خپو په باندو د اتونو باندې ولا نه په سټونو باندې ولا خر فتنه سليمان او په اکثر امتحان کوم سليمان سلام هغه ورډول مونږ په جولای د کې جسد ته چې جوتا جتان جتان اچې صاف کړي لوترا سمانا بیا دې راو ګرځي الله تا نو وی ور په دما بخنو کې ما تا او بخې ما تا اقتدار بادشاہی لام بغیلی حد چنی مناسب اچھالا پس دمانا چا دمان موجزہ شی امام راضی مانا کئی وی ان الملک هو القدرہ مغل امراد اگر طاقت تے وی مطلب چی ایک دیر نمال تا قطر اگر اللہ رشا پشانو چی لائق در علیہ غیر البتہ یہ پیدا بل چا اگر شان طاقت نی لیو سیری اقتداری علیه موجزتن چه زما دا اقتدار فاقی بنده موجزه شده ابی اوی تدول دا علا صحت نبوتی او دا دلیل چه زما دا پیغمبرهای پا صحت پانشه دا موجزه و رسالتی و دلیل علا صحت حاضر خلام او دلیل دا دی خبری چه ما اخرا دا دی صحت دلیل دا چه انو تعالی قال عقیبی بیا اللاوی رستو کنا چه فتقر لوریخ مالا او آور کنا او دا ویدا پی دلیل چیزم خبردارا چا گوی چا اللہ مادا تبا شایر ہے که چیز بل چانی چا دا ما موجزه وگردی ولکر فتنہ سلیمانا فدکر امتیان کرم بود سلیمان اسلام وارقینا اغردم گا کرسی جولائی کرسی یا کرسی مانا کرسی تا کرسی تکوی کرسی کرسی مانا را گوندول کرسی کم سڑے گوند ناسی نو جولائی دے ناسو حدیث کرای ده بخاری شریف وای چې سلیمان اسلام وی چې نن نه بعد وزر خپل خل تر ټول سره ملاوي کما او چې زما بچی وشي نو ټول به د مجاهد کوم وای ان شاء الله ونی ان شاء الله نه ر ان شاء الله نقصان دار راغی ان شاء الله نه فرض او واجب ده او چونګه د لوی سړی د فاره اگر ان شاء الله نه ویلوم لوی اگر فرض مبتلا کیدل دي لکه نبی اسلام نه تپو شو ذل قرنین سوکو ذل قرنین سوکو او اصحاب کعب سوکو او روح ستوی نبی اسلام سبا وتاو ان شاء الله نه وی نو الله مبتلا نه کا اولا تقولن شن انی فعل ذلک غدا الا ان شاء الله ته لوی خلقو بار دالی یعنی وړه خبرم لوی زبون خلق هم غټ غټ ګناونه کوي الله یې خیر دی دا فاطم ګناګار خلق دی او پیغمبران خو ډیر مقرب خلقی اگر تا ډیر مقرب ستاو تر مینې ډیر ته آتا هغه وړو کې ونه غلطی کوم ته وایو چې دې من برابر کوسه یو خو عام شاګردی دا کا غلطی کوي خیر خو یو داس شاګردان چې دې نستا ته مجد به کار کوي او دې غلطی کوم ته ستاره مزغوت چولې چې سره تاسو کومه نو دا کرانګي د پیغمبرانو غلوغونه دغه چې هغه الله بیا کله کله ګریفتي فراولي ګناګار دی نو الله تعالی ته معاف کړی غلوغونه امتحان فراولي نو چونکی دا ان شاء الله نو ویلي سليمان صاحب نو ټول خزر دې ملاو شو نو ټول خزر شانډ شو ا دې یوی نه وبچو شو هغه تش جوسا یی صاحب کړو نو دا غیره دا غدایي د دې په جوله کې کې چې دوه کتل نو پوه شو هوي او قالو ملک فرختی و تاوی اچه تاو انشاءاللہ نویلی نو دب یا انشاءاللہ وی کنا وذکر رب کذا نسیتا و قل عطایا دینی ربی واشه مقی ترسور تکاب که ولا تقولن شن انی فانو دار که دا اللہ انشاءاللہ وذکر رب کذا نسیتا و قل عطایا دینی ربی لیقرامی عرشدا واشه نو دا کرنگی دب یا اگو بیا انشاءاللہ وی نباد خو بیا خو شروع کار نه په دې باندې کوم خلابي يهود ذکر کړو يهود دي دا کې صدير لیکو بریا ته دي خدای ته ما ودم دي نه ریګم نه چا سی وادو ری سه بیا رو ته بل سره جوړ شي یاري ګمون ورته ته ما دا کړو دې ما تخکاری ته ډیر خلک خود دې اوسه اته چې مخامو دې ما ودې او ته چې پنا دې اوسه مودې واشه نو ما دا چې دوی ومن ګړې وره زبات دې بل سره ته جوړ کړي خدا خیر یو ادا جوړ کړل یو بکواس ادا جوړ کړل چې سلیمان علیہ السلام والسلام د دې او خدوا ا د دې او بادشاہ لوروا انو هغه باندې ملو کړ دغه په خاری باندې هغه مړ کړ دغه لور راو سړ نکاو کړ انده وړي را خپه انده ته د لوی چې ټول خپه ناغي وته چې دغه خپه ما چې پلار په خپه نو دوه ته چې راکړ هغه شکر لته جوړ کوم دا بخي نیر جنات تیوین داغ شکل و جوڑ کن اپا کرتای و تکیرون ماندی بای داغی عبادت کن سجدی بای تکونی نیر سلیمان دام پا کور که شرکیات شروع شد نیر دکا تیمورات دی او ای سلیمان دام داغی نا جسدان شد جوسا شد خراب شد اب بعد خلق بل سوی بعد خلق داوی وی سلیمان اسلام سلیمان اسلام وی داست چل کرو چه پایده سره یو ګوتو ده ته یو ګوتو سلیمانی انګوټی اپاغه ګټول کمالو دا جنات ادا وا او درته دې انګوټه کې کمالو ایو سو سلیمانی ټوپای وا نو دا ټول جنات پاغي نو دا رسول دا انګوټی چې وا نو دا د خځه ته غي غو نو د لامل کې سی کول نو دا جنات را د په شکل کې هغه انګوټی وا غستا هغه انګوټی وا دا دریاب ته ورته را اچ سلیمان زام او دغه سړی ځان دغه جد ځان سليمان سلام جوړ خو صحابت را ته او سليمان دم دې دې عزت غويز غلو کور چتخت اده غریب وي جته نه تش جستدو ګرځي را ګرځي و یو دمه دوری کوي بل دک مد یو رټلې بل رټلې او یو یو بیمارو هغه ترې وي مزدوري کولا نو هغه به د میان ور کول توا نو دې به یو خور یو به خرته نو دې له دوه میان ور نو یو د خرڅ کو ابل را جگه سپا کو چخیر و نکلا گا ایک انگوٹی را ہوتا نو انگوٹی وی بگو توا چول را گا بیا او بیا اگا جن و یونی تا وقی کهت که کمڑی که بیا بادشاہ شو نو ایداد دا آگی اگا خبرا یو دا یو دا پا کواس که یو دا یو بل یو پا کواس که و ایداد دی چیز دیو شو نو جنات ہوتا چی دیو منگا مڑو دکا کده جوانده پاد شو لکه څنګه چې ستاره پلار باندې اقتدارو هغه مړ شو بیا ستا اقتدار شو بیا به د دې باندې ذلیل کوي نو دې باندې مړو نو سليمان اسلام وی پیخه نو دې په دغه کې پټ کړ په وریا دوکې دا دي چې جنات ته تو درسي نو خدای په خفه شې ته دور په مبر وسونه کړ د جنات نه ری دي نو هغه ته تر اخلاص کو جوړه کول راځه ته شلو تر دا کسی دی يهوديان د کیسو جوړ ډیر زیات مړ دي اوتم دی یهودیان چې کومه جټه دې سب سب کسی دی عمر کتابونه داس کسی جوړ کړی دی د دنیا درو کیسه ا قران کریم وايي چې اصل کې دا څه نه و هغه د بخاری شریف حدیث څخه کوم دی چې د سل خدوی او دوی چې دې تر دې ودا کېما په ان شاء الله نو وي دی ا چې جدین بچی پیدا شي د مجاهدین کوم دغه اصل خبره وشه خو ان شاء الله نو مودودی سه بلغه لګیدا وای زما زنده ناخلی خبره وای د بخاری شه په ټیک نه خو دا څنګه کې چې په یوش پکې وای سلو خو سره سره وای چې بیا تک ستیم دا کوي او چې مثلا یوی خو سره لاس میټه تیر کی نو سلو خو سره خدا زر منت شو نو یا شپا سورا شپا خواهی سی شپارز گنتی وشی شپارز گنتی نو شپارز گنتو که سو منت شو نو بس یا دا خواهی یا منت کشو دا خواهی نکی گی خواهشه مودودی وی زمان ده ذهن نمانی یا دست دا حدیث سیاد دفع دا مودودی ذهنم پکاره چی اگه داگه ذهن نمان یا باتی گی وا چې ته نه پوهیږې او کله په دې کې استراب دی استراب نه صرف کې هوایي استراب دی کې دا دی چې یو روایت کراځي چې شپېته خدې وي، یو کراځي اویا خدې وي، یو کراځي سل خدې وي. لیک استراب خونه نه دا وجود د حالتونو راوي ذکر کړی چې کله وایي سل وي نو ټول یادې وین دی او ازادي خدې ټول یادې سل وي، او چې کله وایي اویا نو دا اویا ازادي وي، او چې کله شپېته نو په دې اویاو کې دا شپېته ژوند د هیڅ نه پاک وي. دا ورته دا یو خبره او چې ته په پوهېږي نه ولقد فتنا سليمان او په دکتر امتحان کړو مونږه په سليمان السلام باندې ورکېنا دا کرسی او ګرځو مونږه په جولای کې جتدن تشجسا یو لک تشجسا ثم انا بیا راوګرځ الله تا وی وی وربد ما بخنو کې ما تا او بخ ما تا یو بادشاہی چې نی مناسب اچاله په زمانہ یقیناً تو خاصی بخشش کو ان کے فسا کرنا لوری تو تابی میں کرا دے پارا ہوا وہی سلیمان اسلام دس بادشاہ چوار کرے چھ بچانی تو دا خانہ نو دا نہ مطلب ہو تو جواز کے جرا مطلب دا دے چھ دا دما معجزہ شی لگا کہیں چھ دور پیغمبر معجزہ چھ دا دما معجزہ شی او امام رادیو دا فسا کرنا لوری دا پی دلیل چھ دا اگر معجزہ مختی فسخرنا له ریحا مطابق موږ دلاوا روان او حکم د الله باندې روحان په نرمۍ سره چرته چې بت اتابې موږ له شیطانان کله بناین هر یو اباده کوونکې وقوات او وګون کې واخر نور جناتو مقرن ترسی فی الاسباب په ځینو کې چې خلاف وکون ها دا تاونا وي موږ ها دا تاونا دا در پردمنگا دی فامنو دی اخسان کو چالچی دو خواخشی چورکے آم سک چانچی دی خواخشی بند کا تاستا دی شریصا خلیفت او اجازتی کچار ورکی او کجانا بند دی دا خویا محدود چلکی دی دی وی سوائی حضرت عثمان نی بیت المال کی کامال پلوان ورکر دی آدھے پیغام دغت بادشاہ تو اجازتی کنا اگر فامنو آم سک او دارنگ یوسف علیہ السلام واقعیتا سلسو اچھے کہ ای جائلو بیزا آتم فی رحال اللہ علم یارفونا ادھان قرب اللہ علم پوشے دا پنگ و رکی دی دا مار و رکی دی پر بارون کی نو کچردان آراد دا بیت المال مال دا بادشاہ را پرس بلہ ورکول پوشے نو یوسف علیہ السلام ناروا کار کردے آدھا دارنگ اللہ تا چچار ورکے ورکو چچا دارنگ نبی صاحب چھ سل سلو خان ور کری دی امیر محمد رضی اللہ علیہ سلو خان ور کری دی خپلی اوخی ہو آدت ابو سفیان رضی اللہ علیہ سلو خان ور کری سخر ہو حکیم بن خزان دا نبی صاحب دا بی بی رو آرو اگلی سلو خان سو کسان سل سلو خان ور کری دی بھائی خلیفہ تا بادشاہ تا امیر تا اجازتی خان آندے والے گیا شی ابل بل حضرت عثمان وائی انما اتيتم من مالي ذي خپلوان نه مال نه ورغ نه خپل مال نه کوم و ولا تحل اموال المسلمين لنفسي ولا لاحد ذي بيت المال مال نه زال له حلال غنم او نه بل شادا او ما به نبي صاحب په زمانه کې مور کول خپل مال نه او ما به ابو بکر صدیق زمانه کې مور کول اډیر به مور کول دوه ادو عمر فاروق زمانه کې مې اډیر ور کړی اوس خو دور کوم خو دا خپل مال نه ور کوم او رافض لگیلی دو رافض ایجنٹو کنا آگئی لگیلی ای پر رضی عثمان با بدرد تان لانوائی لان تان و دے پیم شورو شی و ای بڑی بڑی ہو دی و دبیت المال مانونا او خمس دا افریقی فلان کلو رگڑی دلو رکڑو ها دا تاونا دا ورک درک دمائی دا مادر کردی فامنون احسان کوا چال چرو خواهی او یا بند که چانتی رو خواه خاشی بغیر تب تاتر حساب نیشته یا هزا آتا اونا بغیر تا بی حساب آتا آنا در کرمینا و اینالله و اینالله زلفا یکینا در پار ماسا در جوا در اوچت در جوا او بهترین منظر در سکرا نعمال عبد یو انهو او عبد وان ادو یکیم و اینالله و اینالله زلفا تری او سنو باب سرور نو دی یهودیانو خبره ٹھیک ده که قرآن ٹھیک ده یهودی که بکواس کرده امان نمانو ده خدا خبره امان نمانو او دره پیغمبر واس کراب دنازن یوب یاد که پا اندازنگا یوب علیه السلام کلیش فریادو کراب فلتاوی ویان نیما تینو شیطان ما تورا تین شیطان بینو سو بین پا اب تکلیف باندې عذاب اب پس پس دیواری باندې عذاب اب تکلیف باندې د یو بل ځان بیمارو خدای چې روانه او چرته کې یو طبيب ناشته شیطان ځنه طبيب جوړ کړي چې چار د وایو کې هغه خوري حقيقي چې چار باندې مچې هغه حقيقي دی وته چې ما خاوندې دی خو نه بیل ځا شیطان دی زما خاوندې او کمال د وایو راکړه هغه وته در به کوم خوته وي خوته به ما په لون باندې یو شی ورکه هغه خاورې د خاوند ته پوس کوم نه چاره له او ایوب ځان نه خو دا شیطان دی اگر قسم وګور چې هغه دوی تاول پرې سره خبرې کولې تا ته اجسو بیماری به ما واساس کارو او قسم په خدای کده جوړ شوم ته تاسو لختي وام واشه ابي الله ته چې الله شیطان زما کور ته راوړته خدای ته راو ساتي چې الله بیماری نن کې نه لاوي اور کو برجلی کا وا زما کا خپل خبره باندې بيجي وانا وبت راته نو ته هادا مختتلون دا زائد لام بلوده بار دنیا خوش را بس کلو مطلب دی علماء باو دین اوس کا نو خبر شي چې وی لام بل او اس کلی وش ټیک ټاک شه الله دې موږ فرام دا وب خپل شفا کی ذکر نه خنا الله تا وا ابنا له الو او بغ موږ ته ال دو مسلم اپ شان دې سره دې نور دوی د مېرو اتیانه د موږ ترمنه او د وذکر او فاده فردا کلمندو چورا پیغمبر دې خپل بچی دې شي بچ کوله خپل ځان بیمار دې شبر کوله په خود بیا دې کا د احسان او دې ځپ خپل لاس کې او جنبک د لختو فدر بی وا په دې باندې بی بی اما مهندس کې گا ایک قسم دې پورا شو بیرتی وه کده کنا هیله صاحب شو سی لاله کا ویله ثابت شو کنه ګورم یری یا ایوب رحم تعالی فاطر فاطر امر ده کس شه ده فاطر بخو امر ده لا تهنس امر ده خود امر ده دا الله امر ده وجوب وي دا کاغه نه کول ګناه کا ګناګار ده تا ده کلو شت دې تیم مار مز کې ګر چورلو چورلو و ایله ثابت شو و ان کلبوی وګور دې ثابت شو وکذلک کیدنا یوسف الله نغم اغه اله دا اغه ما دا کار کړو عدل دا لا امر دې پوی ګره په خبره خبره باندې او یک کړې اله ثابت شو نعمل عبد سخه سبندو ان هو وکنن دې ورا ګرځو کې الله تا وذكر عبادنا ابراهيم یاد کا بندګان د ابراهيم السلام اسحاق السلام يعقوب السلام وللید صاحبان دی ماتو ورابزار او صاحبان د عقل انی ان اخلصنام یګه ما خاص کړو دی لا د فاضل خپل دین بخالصت په یو خوې خالص راغس شو هي ذکر ده هغه او یاد الله اخرت چې دی په اخرت د فار کار کو فوش هي ذکر ده یادار نورات دنیا ده اذکرانه مراد دما کتاب مطلب دا ده چې دنیا کې دما کتاب په اندام شو ان خلاصنام بهشکه ما جوړ کړو دیلا د خپل دین خدمت لا به خالص ده په یو خوې خالص سره ذکر چې هغه بیانول دا ده چې ادار په دنیا کې پوه شي کوزه وای نام یو څنګه دای چې مونږ سره خامخا د چول شو نو ال اخیار اغور خلق پا دی بانی لیکی مورا دی اختج العلماء بی حاضر آتی فیض باتی عزمت الانبیاء علماء دی ادن دلیلی سی چه انبیاء طول معصوم دی معصوم دی اللہ مصطفین دی اللہ اخیار دی وذکر اسماعیل اس ددریو تفصیلیو شد ددریو مختصر او دری نور نشپک با مختصر بیان شده یه جدی یاد که اسماعیل اسلام یا سال اسلام ازار کفل اسلام و کل من الاخیار ادا طول دون دقوار خان کنه ها دا دکنون دا بیان فنده و یقینان دا فرد معایدین و متقبیل کنه دو بهترین مندر لی چه جنتون دیده میشگره پرانسته پرتی دې دروازه تکه اون کوي په دې کې را غواړي په دې کې میوه ډېره وشراب اسکو سامان او دې ته به بند اون کې نظرونه د پخ د خپل په خوندانو باندې نه نیک خدای یادې ته به خدای باندې دون کې نظرونه د خوندانو په دې باندې خسته خدای یادې ته به خدای کته کتون کې حیا نه کې اتراب امذوري د تراب د تراب خاورتوي چې په خاور کې نو بيو کې امذولي کنه هاذا ما تودنا دانه وتونه غدي چې لوځي کول استاتره په دروازه دي حساب کتاب ان هاذا تخونه اګر دانه وتونه زمنګ درکړي مارم نفاد نشته د اخلاص دل هاذا دا مقام د موحدینو دی وای نه توغین شرماب او یقینا د فار سرکش وبترین منظر سرکش د کتاب نوړي دی تو هیت نمانی جانم دے دن بشری تا فبی سلمی آد نو دیر پاس رادور پرتو دا جانم ها دا الامر ها دا خبرم دارنگی دا چی جانم تو بدن نشی فلی دو قو نو تا کئی دی عذاب دی جانم لرا خمیمون گرمی با و غصاق اوی نیزوی دا جانم یا دا زخمون چکم وی نیوزی او کم اگا پی بوزی اگا و آخرون نور دیمن شکلی پشان دی عذابون ازواج قسم قسم هادا پوجون پرختی بس کتان راو دی او جان تو بیده نکه نوائی پا جانم یا تا هادا پوجون دایو لخکر گوٹ دی مختحم و ماکم را پندیدون کی تاتر پی جانم کی نو دن نوالا بای لا مرحبا بیهم ندی خیرالی ندی فراختیا دیده پارا خدای دی تباکی ان مسار نار یګر د انت نکیدون کی ورته ما بهر چې کوم دې خبر وره قال او وای دي بس انتم باندې در خبره بس انتم بر تاسو اوسه شو مریدان اوسه شو پیران لا مرام بكم ندی وی خیراله ندی وی فراختیا ده رحمت مانا فراختیا ندی وی فراختیا تاسو فارم انتم قدمتم لنا تاسو مخکې کړو موږ لپاره عمل دې مقام تاسو مقام تر اخر یو ظالمانو تاسو بر شرکیات او کفریات ورې انم سار النار یقینا د دې نه کېدون کې ورته قالو او وای او وای بل انتم بلکې تاسو لا مرهم به ما امکم ندی فراختیا تاسو فر انتم خندم تو مولانا تاسو مخکې کړو مولا عمل دې مقام تا شرکیات تا قران نړولو فبیتل قرار نړیر پتا دورې جانم قالو او وای دا بهرانی دا بریدان ربانا وربنګ من قدم لنا هادا چاچ مخکې کړو مولا فر عمل دې مقام چاچ مون شرکیات کن خلو چاچ مون قران نړولو فدید و عذابان دی فاپی نار و زیاد که اغلا عذاب ڈبل پور که اللہ دنگ دا سزا مغلور که اوائی بدئی دا بارانی دا مریدان مالا نا سدی مغلا لا نرار جارن چنوی دو منگا سڑی چیو چنگ بش میرن دا شریانو نا آچه منگ بایی چا شریان دیر دا شر جو کرده آ شریان نیشتے او دو بایی دا شریان دی پلار از دیر جنگی او تر جنگی څنګه ملګری اغلی ممندو ناغي وای الته کوي مونږ چې در شروع کړ وای څنګه تر دا مندي مليان دي وای خر کو دوی چې دای دا استاد جو توي چې تر ته خبره کوي دستي وباسه اته پلار دوی نو مخ باندې وو جوړ داتې خلک دي وای خلک ټول مونږ په دې وړو چې ډیر شریان خلک اته پلار تر وای شي چې تر خبره کوي په استاره وایله په کولای باندې اته پلار خبره کوي په مخ وای وو الله اکبر منگ داو او چاہتا که منگ داوے گا میرے تیام تاز با بیا کردی دیو کم رہتا تاز چی کم دولم کڑے من خدا نو میرے تاز با کم دا با کردی دی بیا دی خلقونا وقالو اوائی دی مالانا سدی منگ لا نرا رجالا چی نوی نو سڑی گور سڑی ہوتا ہوئی چاہ چی با دنیا کے سڑی توب کار کردی قرآن بیان کردی نا دشمنانو بات سڑی ہوئی چرا غا سړی نشته کونا چوچنګ وش مېرل شریان شریان چنګ وي پي پيريان شریان دي هغه موږ له جهنم کې موږ دا جهنم یان دي هغه جهنم کې نشته حتا خلنا فخريان اين يول موږ اي پټو دا کله کچه پټو کې کول دروغه وي ام ذا غت انمر افتار یا کګی شي زمونږه نسترګي یا شتینا په جهنم کې اګه مونږ تخکاری نه چې بیا خپوشي ان بیا وګوي دا فرتیا غو شریان نو ان دار کله حق یقینا دا بیان دی حق تخاصم اهل النار جگړ وکي جهنم یا په خپل پیرانه مریدان اوس اس بات رسالت قل انما انا منذر و یقنان زی و یرور کون که وما من الہ الا اللہ ارشت سوک اجت روا بید اللہ نا شیقی و دزور اور دلیل اخلی رب دا سبانو دا سبان کرے آج پا میں زیکی دی العزیز خالد فارچا فارچا من غفار پا خون کرے قل و نبون عظیم او دا توحید چید اللہ الہ الا اللہ دا خبر دلوی لوی خبر ورته وي قران ته ذکر الله اکبر وي توحید ته لوی خبر وي ول لوی خبر چې ټول پیغمبران دی لره لګل شو اما ارسلنا من قبل کبیر رسول الا نوحي انه ولا نوحي الی انه لا اله الا انا فاعبدون سوره انبیاء 25 کې تر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دنیا دی لفیدا ده دی توحید دنیا فیدا ده پیغمبران دی راغلی 104 کتابونه آسمانی دل را د لوی خبر ده ان تو مانو مردون تا د دین مخړون کی دا مثلا نه منی ما کان نبی د علم غیب نبی اسلام ما کان الیمن علم نشته مالا سیرم بالملائل اعلی فاجمات بولان باندې زه تسمون کرچ غی باس ما بای سکی یعنی ما ته د بر د اسمان پته نشته چا ای سوی نو تسی بیا نو ایو حایلی وای نشی کولی ما تا مگر دی خبره چی انما انا زچی ما یر رو کنگی خاری بس دا دا پیغمبر ما تا علمی خیب نیشتا اس پا اس خار رب بکام او اس واقع دا آدم علیہ السلام و ابلیس پوشه دا پا اوم ظلمانی رب دانه چی مخی جزم بیاو بیان شو اولوی خبر چی ما من الہ الله بیان شو نو دلتا دی لوی خبر نه چې کوم مانع دی هغه بیان چې ابلیس ته هچ دین باندې ګور ابلیس اړه و اس قال ربک یاد کړه چې ربستا ملائکو ته انی رجم پیدا کوم کې دیو باندې ما د خټه نه فایدا سوي تو فت کړه چې برابر کوم ته نه پاندا مون باندې اپو کو په دې کې د خپل حکم نه نو کې نه د سجدا کوم کتاب دار نو سجده وکړه ملائکو ټول په یو ځل باندې مگر ابلیس ونکړه ځان یې غاټو کړه او شده د کافرانو نه چې حکمونه منه یو د کافرانو نه په علم د الله کې قال وی الله و ابلیس څه شي منه که تعالی د سجدې کول نه لما هغه ته خلقت بیدیا چې ما جوړ کړی په خپل لاس په خپل حکم باندې استکبر تا تا ځان غاټو کړه یا یې ته د اوچاتو خلکو نه قال وی ابلیس زه غوړې ده تا پیدا کړی دی د اور نه ازه پیدا تا پیدا کړی کړی د اور نه ازه دې پیدا کړی د خټې نه ګور تر بیا کوب دی اچیار کړه ځان غټو غنه نو الله ته عقل واسو چا چې ذات غټ غنل لري انا الله کړه غسې مولای صاحب ځان غټو غنه عقل فیوچر شو قران فری غور په نور کتابونو کې شروع شو عقل تلنه او د بیا کله خبرو اور په خټه باندې چت کم نه لري اور باندې خو چې خار واچې مرشي ا په خار باندې اور بلو خار نقصان نشي کوله په خټه کې بد چې دانه واچې هغه ګلی ګلزار شي ا په اور کې واچو او سودي په خټه باندې سره د کیږي آرام ورګي او اور سودور کوي اور کو ته فائدہ لګا نه نقصان ډیر ا د خټه ډو نقصان نشي ته شي فائدې دي قال وی الله فخرج منا ودا دی دانا فذکران تیر رټل شو اکرم فتابان لا نته زما تر قیامت پورې او ابلیس ورب زما مولا ترا کی ما ته مرګ نه تر راز در پور تا کیدو پورې وی الله فذکران تیر مولا تر کړ شو نا تر ورځ د وخت مقرر پورې قال وی ابلیس فبعزتک فزما دی قسم استافی ذات باندې ابلیس وګره قسم د الله خو نو زما عزت ایستا په قسم باندې لغوینم اجمعین خامخا گمرا کوم دې ټول مگر بندگان ستا مگر نو بشم گمرا کولې بندگان ستا دین خاص شوی نو دا پیغمبران خاص شوی دي کړی نو پیغمبر شه شیطان هم استثناء کوي چې پیغمبران نه بچ کیږي. یک مودودی وایي نه نه ما نشي بچ کیږي، یعنې د ابلیس هم زیات مخکې تللی ما نه به څنګه بچ شي. قال وی الله فالحق پس حق دی، حق دا وینا ده ما، والحق وقول احق وما وینا ده ده چې لام لان ده جهنم لام قسم چې قسم ده چې ډک مکم جهنم ستانا ادا چان چې ستا تابع شو ده اینه ټولو نه. یعنی دا خود ما ده او محبوب اولاد ده، خو که دی ستا تابع رو که زما کتاب پری خودا نو دی یو تابع او دای جهنم تو بیا بدی تا نگون ده از ما ده محبوب بچی دی پیغمبر خود الله محبوبی بیا به ټول جهنم ته ځي. قل ما سالکم علی من اجر هو نو غواړم ستان علی پر قرآن باندې من اجر څه مزدوري اني ما ده تکلیف ورکوونکو نه په قرآن باندې فیس غسل الله بل تکلیف ورکول دي. دغه غریبانانی مالدار دغه چې قرآن راځي او د غریبانانو پړه کې د قرآن شو کې یره و یره دا دنیا خو بیا سیم خرابه ده، راځه دا قرآن په دې بچی باندې وا نو هغه دنیا کې مې خاصو چرته نو غریبانا تا پیسی چرت اشتو تا سل روپای براکے دو سو براکے نو آخو تکلیف اور کم شب اللہ کا یا متکلیفین تکلیف بناوٹ تکلیف چکی اونی مد تکلیف کون کنا دنبی سان ملگر بارک رانی کانا اصحاب رسول اللہ سلام اکلها تکلیفا و برها قلوبا و آمقا علما. نبی صاحب ملګری چې وو هغه ډیر کم تکلیف واره او ډیر پاکړون نیکړون وو او ډیر جوړ علم واره وو پوه شي صاحب هغه ډیر ای تکلیف بالکل نه کو. ابن مسعود رضی الله عنه دل کوفی دروان دی حج ته چرو دوګه یو لخر ور پس روان دی په مخه خلا دیو تو درې پوچا دا وای قوموانی مانو درې گئی مانو درې گئی ما فزران شي فان ذلت للتابع او الفتنه للمدفوع دا ساز رات له مافتي ساز فر ذلت خلک وای دا نو کران دي غلامان دي والفتنه للمدفوع او زمان پر دا فتنه نه زمان کې برا شي سر لوي سړې ما حضرت انس تله مصر تا او ارته کې اوسړي سره کارو او پوخ نه ده چاته پلانکه مارکه چې تلته आवाज کړي سړي کڼکا سره را مار کړي ا دوته د پلانکه دستا تشته بیا په درکو دې مینا نه مړه کو ده دغه دا نه و چې دا حدیث اسن کړي هغه ته وي ری بس لړ په اسلام هغه ته چا اس کوي نه نه لړ ما باچا چې خبر زمي سر نور پتې کته مې توخ پی پدری پړاو باندې را لاندې کو اغه مصر خوشی وینه ده چر چکر خو دا چکر ما کړ د پیغمبرانو د ملګرو کارم دا چکر ما کړی دا فضول خلق کار بی ځای پیتی لګول لکه نهار رسول الله سلام ان ذات المال من کړی نبی رسول الله د مال خرابونه وان قیل وقال دا غب شپنا وکثرت سوال او ډیرو ته پوتونه من کړی مال خرابول ناروا دی اگر دیدل ناروا دی صفات و ما چې ګرد دین لګور او ګردا یا قران ز کول لا ش لاړ شه قران خور لا لاړ شه خود کوي اجد لاړ شه عمرې لاړ شه دا ٹھیک دی از ګرد دل خدمی خان قل ما ترواله بلا اجر و انا قول ما سان پر بیان پر قران باندې اجر و ما انا من المتکلفین انی مد د تکلیف ورکون کو نه یا نی مد د تکلف تکلفاتو کون کو نه تکلفات وانه زما جون ساده زما طریقې ساده دي ان هو الا ذکر العالمین نه دا قران کریم مگر فند فرد مخلوقاتو دا مخلوقاتو فند نصیحت ده فدی ته پیتی اخلي ولا تعلمون او خامخا په بشی تاسو په خبر دی قران باندې پد دیو پد سوخنا چې مرشي په قبر کې وته پتو لګي چې تا تور بد کار کړو چې قران ته نه کیناسته او کدی وته ناسي چې مرشي نو په قبر کې وته پتو لګي چې ما تور لوی کار کړل په قیامت کې به ته پتو لګي جنت ته بني بوزي اکو ته کینا چې په قبر کې په قبر کې وای او ربا ما وته لذي قبر لو کان مسلمین هاي چې مون قران ته ناسي هاي چې مون قران ته ناسي په قبر کې ارمان کې په قیامت کې بارمان کې په جهنم کې بارمان کې بیا و مقصد د صورتو ترقی په ما سبق باندې مخکې ویلو ا چه جل مستبین مخلوقات عاجز دي کسبانی دي کو زمین دي هدي کو ته شاجز ندي بل او طلوع بالمثال بلکه مبتلا شي دي په تکلیفونو کې درې پیغمبران مفصل ذکر کړ دای ابتلاګانې داوود علی السلام او سليمان تام او ایوب علی السلام او شپږ مختتت ذکر کړ ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام او اسماعیل زام ترکیب علی السلام او یسع علی السلام دا نه ذکر کړ تدې یی تفسیرا دواو کوي چې نن په قران کوي کې الله په موږ عمل توفیق المانان کو خپل کتاب شوق پیدا کی الله مسلمانان متفق متحد کی الله مسلمانان په کافرانو باندې کم